ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجي لين دي نيو دي لين زيارة دي سانت يالا مي مايي خيول غو تول ني اندي نيو تي غوخ بي كارتي بي غير نيو داجي فيك سونيي بوك جوليت mu bok ci xewal yi yalla defal jam niru nu yombu te jafé su fekkone yombu na lima rombu tali bi rombu tikin jaar ci tali bu mag bi national bi di deg rek jax saw te masuma fi ñew lima rombu yom bi ken xamul nu mu toll waye limu yombu yombu jadd fi dugg fi kay lako yalla dogal ci man kon bok mbir yombu na nit te jotti wu ci mbir niru lu jafé nit té yomb ko ndax tawfiq bu ko yalla defal kon bok yalla mom rek lañuy sante di sante yit mbokk yu bax yi nga xamné ñoo sabab dajé bi di leen wootu ñoomit ci yëkëti seenu cant muy mbolo mi sabab dajé bi ak suñu cant ñun di ko jëmele ci Abdul Aziz kan mi nga xamné yalla dogal na mo don dox debi di ci soté ak ñun xat turandom al hadji abdul aziz ci ak mom ba ngeel lolé bir mi ngeen ko bis bi la kon momu lu mat nga ko taxaway la am yitté ko am ragné la ko xamé la su ko défé kon ñu sant ko bu baaxa baax ñaanal ko yalla ndax it l'islam soxla na ay ndaw yu am ciawarté l'islam soxla na ay ndaw yu xam lan moy risalatul islam aw ndax l'islam du wax rek l'islam action la motax yalla fumu ne innal ladina amanu deglul wax ya danugul wa amilus salihat al iman muqtarinun daiman bil amal motax ñu ne al iman nutqun bil lisan واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان ليمان دنجكاي فاس سي سا خول لو جيك بامو فاسو تي دي تام ني نان العقيده موي فاس فاس العقيده عقد موي فاسنا ني ياغ روت سي تين تي خام لي ني نان گوج دا نيو گيس اي گوج يو خام ني سونو كو فاسكه با تاكو تيميري نيت سونو نيوون نيب دينديكو دانا جافي انا تخه اك موني di laqati ba bamuy tek ko motax ñu ne al aqida bi tudd pass pass bi tudd la foi ngeum yalla yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena da fay sax ci sa xol suko saxé sa lamiñ tudd ko suko sa lamiñ tuddé sey cër jëf ko ba ñepp tek ci ba suko defé kon Abdul Aziz taxaway bobu la taxawé deug la mi ngi julli gi defal lu ko sama defal lu ko ma dem bopam la ko defal ku ci nekk it la nga defal la nga def sa digante ak sa borom muy lula yalla gal ci sa los defaloko ken sa bop nga ko defal kullu ri'in bima kasaba rahin ak kullu nafsin bima kasabat rahina wala taziru waziratun wizra ukhra nit ki warna nangul yalla ne kenn la te wet na ci kenn gi mu nekk kenn wet na ci man gi mu man wet na ci nit ku nekk man nako nango ci bopam aduna bi limuy bare manalo fi gis ko dul Abdul Aziz kan ni genn la Abdul Aziz kan mom manatu nek kenn rek la ningi ni yow Ibrahim yow Mawdo yow Muhammad kenn nga duma kenn ci yeen du man xamne kon nit ku nek ak cachet bi yalla def ci yow motax yalla fi majali qudratihi izhari qudratihi wa azamatihi wa khalqihi wa ibda'ihi mune bala qadirin ala an nusawiyana bala qadirin ala an nusabana yalla neena waxuma sax bind delo nit su aduna faré ba lepp ne tek ma taxagn suuf taxagn asaman yawma natbi as-samaa'a taqayyis sijilli lil kitab aw lil kutub kama bada'na awwal khalqin nu'idu yalla neena suma faré aduna waw lepp dal kenn yëngatoti ñepp dé waw ñepp dé azrail ñew né yalla mu ne ko nag la def mu ne ko liñ ma santoon def naa ko lépp lu doon dugg teg ci kaw suuf rey naa ko mu ne ko demal nga seetaat mu dem seet mu ne ko xanaa malaaka yi mu ne nañ dee mu rey leen ba ñu des mu ne ko ku des mu ne ko Israfil mu ne ko demal nga jël ruuxam yonent bee ko nettali sallallahu alayhi wa sallam mu jël ruuxu Israfil demi si lu des mu ne ko Jibril mu ne ko demal jël ruuxam tanazzalu al malaikatu war ruuxu fiha bi idni rabbihim al ruuxu huwa sayyiduna Jibril dhu al quwwati al matin mu dem jël ruuxam mu ñëw ne ko lu ci des mu ne ko Mikail mu ne ko demal fat ko mu fat ko dellu si mu ne ko ku des mu ne ko man mu ne ko jëlal sa ruux mu jooy-jooy yu mette yu ne suñ ca tolloo ba lépp far yàlla nee na waxuma sax nit ka waaye empreinte yi nga xam ne ku am passeport wala nga am carte d'identité yëg nga ko daa nga ne jëlal tegal sa baaraam bés ko ci ba mu dëgër ndax mu feñ yàlla ne empreinte yooyu dinaa ko delloo si jëm na bi li muy bari yàlla bi nee aduna ba léegi nit ku nekk sa empreinte wute naa sa bu moroo waaw nit ñi li ñuy bari nekk ba yàlla bindee àdduna léegi kenn xamu ko li ci jaar ci nit kenn xamu ko waaye ku ci nekk sa banaan wute naag sa banaanu morom xam ne kon yàlla dépassé na système policière yi nga xam ne moom la ñuy doxal léegi su ko defee kon ministre de l' intérieur dëgg mooy yàlla ah mooy ki nga xam ne kenn rawu ko su ko defee nag suñu borom tabaraka wa taala wax ne yow nit comme ko foofu laa jaareeg yow am na loo xam ne nit ku nekk yaa koy defal sa bopp moomoo tax ma ne Abdul Aziz julli gi muy julli boppam la ko defal woor gi muy koor gi muy woor boppam la ko defal aj màkk geeg leneen lu mu doon boppam la ko defal waaye yàlla nag nee na bëgg naa ci pénc mi am li jullit ñi bokk defal ma ko man yàlla te nag kon suñu tolloo foofu ci waxtaan jukki Serigne Abdul Aziz mi nga xam ne moo doon ndawu quartier bi di ndawu Diaksaaw jëm ci góor gi ñu jaarale cant mbooloo mi ak suñu cant jëme ko ci moom dañuy bëgg a nuyu nag mboolem kilifa yi ñu fi fekk di imam yi di chef de quartier yi di notable Diaksaaw di commerçant yi di président daïra yi di mbokk jullit yi ñu fi fekk ña ca aju ci tariqa Cheikh Ahmed Tidiane Sherif radiallahu taala anhu ak ñi aju ci maam kër Serigne Touba radiallahu taala anhu ak ñi aju ci kër Cheikh Saadu Abihi ñoom seen càllale dem ba ci sultanul awliya Sidi Abdul Qadir Jeylani ak mboolem kilifa yi seq réew mi ci wàllu diine wëlbatiku am ay njaboot ku ci nekk ci sa ëtt ci wàllu tarbiya di wàllu tariqa ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di beral nuyoo al imam Abdullahi Kan di beral nuyoo al imamu Belli Mal di beral nuyoo al imam Mamadou Lay Diop di beral nuyoo al imam Mahmoud Saw di beral nuyoo kilifa gi ñuy wax Seyid Ahmad Li di chef de quartier bi di beral nuyoo suñu mbokk yi ñuy tuddee Abdullahi Kan di commerçant di beral nuyoo suñu mbokk mi ñu wax Mahmoud Li di commerçant te kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu mu ci jàngal nee na fu jàkk fu ngeen tabax jàkk te def leen marché ci wàllam waaw ndax su ngeen jógee ci jàkk ji rek daw ci liggéey bi Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu daan na ñëw yore benn dirratu espèce yu yar boo xam ne su ñëwee fekk waxtu julli jot ba nit ñi julli ba dem ña muy fekk ñuy ruusaanu ca jàkk ji di toog dafay ñëw di leen ko dóor ne leen jóg leen ngeen sabablu ji jóg leen ngeen sàggu ji naka ngeen di toogee naan wërsëgal ma te xam ngeen ne asamaan du taw wurus du taw xaalis yële ci wàllu enseignement la ci wàllu orientation la kon boog suñu mbokk commerçant yooyu ñu ngi leen di nuyu te yaakaar ne kenn du leen man insha allahu ci daje bi di nuyu al imam Aliou Baro fekk nañ ko fi muy kilifa gu baax a baax ci walu diine ci walu tariqa bu jamm gën momit ñu koy nuyu di nuyu suñu mbokk mu ñoo wax waagan fay di nuyu Ibrahima Badian di nuyu suñu mbokk mu ñoo wax Abdullah Diallo di journaliste Cherif Ndour ñu ko nuyu Al Hussein Ba di chauffeur ñu koy nuyu Tierno Al Fali tabarakallahu yexina legi momit ñu koy nuyu te diko ziyara tabarakallahu nak liñu taxa ñew modi liggey suñu mbokk mu baax li mu wax legi dina ko baamu ci ciatu waxtan mu yeggale ko ñu ngi nuyu suñu benn doomu bay bi suñu rak bi suñu wëllere bi suñu xarit biñ ko gisee suñu bëtt gëm na leer muy oustad Khalifa Amar mi tok mom mi sol mbubu baxa bi mamam ji jur bayam Amar mamam ji jur bayam mamam mo fexé won Cheikh Al Hadji Malik ñew ñarnde bobu El Hadji Malik ma nga ci ndar bayam mam Gumba Amar gis Al Hadji Malik rek sopuko rek ndax mom dafa daan def commerce mamam ñom mi ma doon nuyu di Seydi Aboubakar Amar mi dem ne baye man dal bay gis na benn goor dal bobu sax sama mam du mak ay xeyna mi ngi war tollu ci ay fanweri at rek wala fanweri at ñaar mu ne ko man dal gis na ko xamne dal leppam doyna ma su de xam xam ba doyna ma su de teggin ya doyna ma su de yar ba doyna ma su de lu mu meena don rek ci mom leppam doyna ma goor gi ne ko ba mu dello wax ko bayam mam major mu ne ko ah koku de suma amone nima gënal ma gis ko waye man nak mak la ndax bobu mam major magé na lol ba wara jégué téméré at ne ko manuma ko gis suma ko manone gis de dana bax Cheikh Al Hadji Malik ko amone yar la ko amone téggine la mamam mi jur bayam dem wax ko mu ne ko insha Allah ta'ala da ñu ñew ba yalla dogal ba dewon ke ba at ma delu fe mu ne gor gu bax ga nga ni gor ga bëgg na ñu défaral ma ay nek fofa ndax fasna yene soxna roxé ñay suñu mam Ali Boy mo jur Cheikh Al Khalifa radiyallahu ta'ala anhu fasna yene soxna roxé yatu jituma bañ ko waxé gor ga ca ñaar ne kérok fet la Cheikh Al Hadji Malik nit ba soxna fi dem ba amu biir mu sok ca top dem ba mu démé gor ga ne ko dal lenn dal la lay xamal fi benn ñu bot ma sempi samay nek fo dem ma top la wala nga top fi ba yalla def yi muy def Cheikh Al Hadji Malik niko epp na def moy juroom ñaari atu mawda ye ci ñaar ni ba gor ga genn aduna mu denc ko ci la yalla dogale muy dox ba yek ci tiwawam kon bok koku tabarakallah mi ngi ci mbolo mi wa ñu ne nak bes bi besu liggey la ndax waxtu wi xatna te najna te am nañu ay gan yi ñi seenu yu wara dik ci tiwawon ku len lamb waxtu 11h 11h demi dalen fa fek ñu nga joge nuga ñi joge pot motax ñu bëgg rek dugg ci waxtan wi gannaaw bu ñu santé kilifa yi ziyara len nuyu len waye ñu bëgg rek nit ñi bayyi xel ci ne alal ji ñu am deureum bi ngay def ci jakk juma ji wala sa mbub mi ngi ciy def ñu wécc ko def ko xaalif wala sa jaaro yi ngi ciy def yow ku jigen ki wala sa musor bi ngay fakk sax def ci yow ku jigen te may nañ la ko Cheikh Al Hadji Malik mas nay lajal jak ne bañumako ba jigen jox ma musoram dina xam luma koy laye yalla ëlëk dal ngeen bal ni kon ñu ngi nuyu it suñu rak yu bax ni ci fekk ñu doon ñu téro taysir bu Cheikh Al Hadji Malik radiyallahu ta'ala anhu ñu leen di nuyu di leen sant di leen gëreem di nuyu di sant wa mustarshidin wal mustarshidat na ngeen japp bu bax ci taysir té selal ni ngeen koy jàngé ak ni ngeen koy défé Cheikh Sidi Aboubakar Sy radiyallahu ta'ala anhu daan na wax né Babacar dé wonuna sobu ci wenn yoon wo xamné amul benn porox ndol wo mëna jaar wala pot bo mëna rëccé ñi sokki ay balu pexé diko jott ci kaw Babacar Babacar di jàng taysir di mucc koku wax bu reey la ndax taysir kët amul lu ci mawdo deful te kat doyna seuk ñu xam ci ru mawdo bi muy liggey tay sir dafa am nitu yalla bu mu deg mu dem diko ziyara ci walo dem gis goor ga xaw ko jaxé mu yendu fa ci naaj bi fu kër toxo mu dem ba yor beccëk mu sonu te di ci tatu ben sump di nelaw beut for beut fa la ko yalla yakawale tay si mu jog rek bindu ko jottu gis goor ga dafa del dem waaw def ci lu nek nak def ci lu nek lu nek lu nek def ci lu nek def ci lu nek waaw tay si mom doy ni sek liggey fala budda ak tay si fala budda daf'u la tay si djelbu la so demé ba ci bisri hadi al asami fa ngay tekki sa bal fa ngay soxé sa bal tek lu soob yalla mu jam ko ci katanu yalla nit ñi nak dañu min aduna ba tax na defé nañu né aduna wala barké wala xéewal moy alal alal baxna mais niko mag ñu tuddé won mo baxoon xam nga mag ñi alal dañ ko yak rek waye liñ ci jublé modi al halal halal lu lew alal ñu né alal halal lu lew lolé ñu mag ñu daan sonné waye légui nak alal noko amé rek baxna amna ño xamné nak ba légui ñu ngi sellal seen jëf di sellal seen wutin suko défé nak kon amu aduna wala barké nekul ci alal ju jore mi ngi ci xol bu yek yalla xol bu wolu yalla xol bu sopp yalla ndax ñun ñi fi tok ku ci nek woor na la wooral yalla ne xamulo kañ la waye def na tuti ñu gassul nan def leen dank waye teural ki teggil fi takkil ki bi waye bismillah sur leen yow kottu nga def ak sa jëf mbolo mi bayyi la fa dem nga def ak sa borom ku nek xamna ne lolou day ñew ku nek xamna ne toujours ma diko wax témirat ci ginnaw ñun ñepp kenn nekulon ci aduna témirat ñi top fi yépp kenn nekul won ci aduna témirat ci kanam ñun ñepp dañu nekk ci suuf bañu ñewul fan lañu nekkon ndax dañu amul won bañu ñewagul ci aduna ñun ndax dañu amul won am nañu ndax ñu ngi won kunna fi ilmillahi wa iradatihi wa khalqihi amon nañu ndax yalla programme won na ba pare dañu am kon kay am nañu li anna iradata sifatun azaliyatun qa'imatun bidhatihi ta'ala kunna fi 'alami al-amr dafa am 'alamu al-amr am 'alamu al-khalq am 'alamu al-mulk am 'alamu al-malakut wa suñ ci joge nak ñun ñi téméra ci kanam luñu guddu fan way suñu yame tik ñaari téméra tik mu baax way dal su téméra ci kanam woor na ma wooral yalla ni ñu ëpp ci mbolom biñ ci nekk waaw suñ fi nekkatul ndax dañu ne rek dañuy nekk ay néant dootu ñu am da xam ñu ngi am ata'ayna bil khalqi al awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid yalla neena ñu sul rek nga defé ne fa la lepp doxé tabbi al janna dafa ko wax da existé dund ci benen dundin ndax ñi ñu sul yaramay de kullu nafsin da'iqatul mawt la yalla waye waxul kullu ruhin an nafsu hiya allati tamut motax nafsu rek la yalla waxal ci alquran wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujura waye ruh kagn mom kullu ruhu min amri rabbi rek la yalla wax yalla dafa bëgg jambi na am serigne jambi na gem yonent bi top ko jambi na am ñu muy roy waye jambi dafa bëgg yalla dafa bëgg mu bañ doxale digënté ma kenn motax yalla lu mu wax sayyidina muhammad ci alquran wayasalun yasalunka anil amsal qul al anfalu lillahi wa rasuli yasalunaka anil mahid qul huwa adha yasalunaka anil yatama qul huwa islahun yasalunaka madha yunfiqun qul al afwa yasalunaka anil khamri wal maisir qul yalla yasalunaka sual question bu mu ne yonent bi dañ la ko poser dafa nan ko qul na nga wax yaay sama intermédiaire ci tontu ko waye nak ba nga xamé ni yalla dafa bëgg nak indi bopam wa idha sa'alaka ibadi anni waxu ne ko fakul inni fa inni qarib wa yalla dafa ne bu yonent bi dégagé wa idha sa'alaka ibadi anni fakul inni de fa inni qarib hudur al hudur da'im alladhi yatamatta'u bihi al mu'minu alladhi يراقب الله ويشاهده في كل شيء واذا سالك عبادي عني فاني قريب فاني قريب خامني يالا كون amna lo xamni bëgg nako sék ak jambi ko nit ku nek nak lolou yakoy defal sa bop koku modi tawhid tawhidul i'tiqad tawhidul uluhiyyah wa tawhidur rububiyyah ñun ñep xam nañ ko ku nek xam nga ne yalla mos mo bind aduna ndax ku ñewon ne la rek radio bi mo bind bopam xel manuko nangu xel manuko nangu waye su radio bëgge xam kiko liggé nak son ndax radio manu xam nit kiko liggé xam lo radio bi manul fexé ba xam kiko liggé wa kon bu nit ki nan la bëgg sobé ba xam yalla mi ko bind su ko defé kon lolu xal la bo xamné nit ku nekk yakoy dund yakoy defal sa bop ñu ñew nak ci waxtaan pour commencer laaj ndimbal li tax ñu ñew ne du ndimbal sax waret la yalla nak ne kon comme que alal yeen ñi fi yeen indi wu len ci dara yalla neena nit indi wul dara ci aduna dama jagal yalla neena bindna aduna bindu suuf ta bind talal asaman bindu wërseuk yi ay jinni at bindu gantax parel nit lepp ba pare soga bind nit قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وقدر فيها وخلقوتها أقواتها الأقوات الذي يقتلوا ياتو في أربعة أيام سواء للسائلين يلا من النبكي ما بندسوه دفتي جمجح دفتي سيدم def ma bind mangul lu jitu may bind nit ma bind rejel lu jitu may bind nit ma bind najo lu jitu may bind nit yoy yit ken indi wuko fi xamul nit lu mu fekk ci aduna rek dañ ko fi indi ak nim ko fi indi kalla lamma yaqdil insanu ma amara falyanzur al insanu ila ta'ami inna sababna al ma'a sabban thumma shaqaqna al arda shaqqan fa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qabban wa zaytunan ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة كون بوك يالا نينا كوم كان نانغول غاما ني ليپ ماكو في اندي تي كين ديمبالي ووما تي كون بوك وارغا خامني ليپ ماكو موم كون بوك موتاخ يالا ني وآتوهم مما لله الذي آتاكم كون بوك نيكي علال دا فا ام فونكسيون موم لا ني تودي نظرية الاستخلاف في المال borom xam xam yi ne nadariyatul istikhlaf fil mal yalla neena alal ji momu len ko mako mom wa amfiku yalla neena alal ji ay khalifa ngeen ci ñun ñep ay khalifa lañu yalla neena fi ko fek ken indi wo fi keur gi dañu la may chef de quartier bi may na la parti bi way neena bu yag do fay parti bi fay keur gi dem kon bok neena alal ji mako mom kon bok suma ko soxla rek jox len mako على بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم هم فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون يالا نانا علال دي علال دي مومو لوكو كون بوك سوما لا باخه با جوخ لاكو سوكسي سا مبوك سوخلا ديمبالي كو تي suma soxla man yalla dimbali ma ci waye bul titeur ñi dila bak rek dila tag nga yëkëti ay mbag suñu ne yalla ñi neegu yalla nga joxe témèr su kenn ñëwé dila joxe sa mam diiw diiw ko jur nga joxe fukk jooni ci nda xam ki ñëw naan la diiw diiw ko jur wax na dëgg Allah yow Allah jabdo la jur Allah jabdo Allah malik Ousmane ko jur Ousmane demba bunna ko jur demba bunna Moise ko jur mu jëm ñu ngay Shamsu diine mamam te xal xami waaw kok li mo wax deug la walu ma ci may fukk jooni yow li nga wax deug la lima la doon wara may kagn modi nga ne ma yonent bi mo nang mo la jur wala nang waye diw diw ko jur wax deug la ñoo ñoma jur wa après yow kagn am nga soxla wax mako rek ma jox la ndax indi wonu bes diw di sa bay diw di bayam diw di mamam diw wa deug la wa lol lan la ci wara yeug ba futti ku di ci lol yeb walu liggeyu bakkan la ak shaytan motax yalla ne wa atuhum min malillahi alladhi ataakum yalla ne na alal ji mako mom suko defé nak kon nit ki al infaq dundale ci walu yalla dafa dilu war joxe ci walu yalla dafa dilu war ndax fukki jooni yi nga joxe te yalla taxul taggu nit yi rek nga ci am mu yam fa te taggu nit ñi di jariñ dara. Waaye dërëm bi nga joxe, waxuma laa fukk junni, dërëm bi nga joxe te yàlla tax, yàlla dana la ko fulal, dencal la ko, di ko ful ba bis kenn ci soo ñëwee daa fa fekk lu la jaaxal, fekk rek yàlla rek a taxoon. Moo tax nit ki ci biir dund gi muy dund, muy ñun ñi, muy man mi wax, muy yéen góor ñi, muy jigéen ñi, nañ jox yàlla suñu bopp, nañ jox yàlla suñu bopp. Yàlla dafa xam nit ki, te nit lu dul rek man ko, nit dafa woyof, su wétlikoowul yàlla, dimbandikoowul yàlla, lu jóg daanu ci kawam. Waaye soo joxee sa bopp yàlla te muy dëgg ci yow, am jàmm ak sa bopp. Daa sabab lu naam, soo nekkee ca tool ba daa bay, su dee ci bureau bi daa liggéey, su dee ca marché ba daa jaay, su dee ca fëgg jaay ba daa lal jaay, su dee jigéen jëy sëy sa këram dana sellal pas-pasam ci digganteem ak jëkkëram, su dee ko góor gi dana wormaal jabaram yërëm ko, te yàlla tax. Waaye nag su fekkee ne yàlla tàmbal yàlla dugul diigul ci diggante yooyu rek, sikkante daal di am, gaaw a sonn daal di am, gaaw a xaddi daal di am, muy coono kese yoo xam ne du jur njariñ. Su ko defee kon tabaarakallahu, ñu bëgg nag jublu léegi ci wax ci liggéey bi, ndax liggéey moo tax ñu ñëw fi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na, man bana lillahi masjidan walaw ka mabxasi qata bana allahu lahu bihi baytan fi ljanna. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na, képp koo xam ne tabaxal nga yàlla néeg, donte la dafa toll ne fi picc di boob pour nen, fi picc di boof nenam, yàlla dana la ko tabaxale kër ci aljanna. Gis nga lii Sénégal rek la des, te ci suñu trésor yi ñu yàlla baaxe la. Du affaire fanatisme, du jaawale yàlla ak jaam, waaye yàlla dogal. Serigne Cheikh Ahmed Tijani si, bu Seydi Aboubacar si, mas na wax ca kër jëmb Thiès ren la ci juróomi at, ne suñu ñaari maamu leer yi la, di Cheikh Al Khadim Cheikh Ahmed Bamba ak Cheikh Al Hadj Malick, nañ leen bàyyi ak seen ñaari leer ñu yëwënal lu soob yàlla ñu yëwënal. Ku bëgg a yàq nag na rocciku, ndax yàqoo ci ñoom moo gën a yomb yàq sa liggéey. Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ne, kiy wax ne Touba ak Tiwa woon ñaari dawla lañu, fii dawla tuñ te warul, wallahi koo ko xamul. Seen dawla jiitu na. Waaw, su ko defee kon du affaire fanatisme. Moo tax léeg-léeg nga dégg ay waxin yu occidentaux yi di wax, wala ay journalistes ba ci Sénégal, journalistes yaa ngi koy bind léegi les intégristes. Waaw, les intégristes pour xuppe ko julit ñu ndaw te dellu ginnaaw. Mais ku intégrul doo tous. Ku ministre bi ku intègre la, intégriste la. Ndax lu Karl Marx waxul, wala lu Engels waxul, wala Gorbatchev ba nekk tey Moscow, lu mu waxul rek waxuñu ko. Te Lénine ak Marx, révolution bu 17 en 1917 bu Lénine ci Moscow, nga xam ne ñoo imposé philosophie Marx, Karl Marx, tey dem nañu ba Gorbatchev ñëw na ne li fi doxoon lépp du tous. Mi ngi def assainissement, la fa Brejnev nekkoon di ko def ak ñu ko jiitu, loolu lépp nee na teguwul fenn, ndax système la boo xam ne dafa fay. Système communiste système la bu fay, système occidental système la bu fay, mais li fayutul te du fayit ba faw moo di alquranul karim te moo di assunna. Yooyu il faut ñu di ko xam. Kon boog suñu amee mag ñu baax ñi la ñuy valeuru réew mi di suñu valeur, nañ gëm lu nekk. Waaye nit ki dafay xam identité am. Waaw, ñun dañu am suñu identité culturelle, mais Sénégal léegi li fi xew moo di ne loolu la ñu bëgg a dindi, te ñun ñuy sàcc ndànk, suñu vertu, suñu takkaay, suñu ngëneel, suñu tiital mooy suñu maam yu baax yooyu ne. Cheikh Al Khadim daawul nit ba nit ñi tëdd mu yore ay dërëm ngurdu di jënd gor yi, déedéet dafa jaamu yàlla ba yàlla def rek ñëpp bugg ko, ñëpp sopp ko, ñëpp see ci moom. Alhaji Malick daawul nit ba nit ñi tëdd muy rocc ko buntu kër di joxe ay saako dugub pour ñu gëm ko. Ñoom faaliwuñu nit ñi, yàlla la ñu jàkk di wax ak moom, di wax ak moom ba yàlla wëlbati xoolu nit ñi jëm ci ñoom. Xoolal Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu, falamma bada li annahu laysa mahrabun siwa babika alxaami madadtu yudayyati ala xaaba amali li gayrika rabbana kaman xalaqat illa ilayka wasilati. Cheikh Al Hadj Malick nee na, jàpp naa yàlla maye groupe, gisawuma kenn, mbooloo duma tënk, daraje duma tënk, juddu duma tënk. Waaye léegi li xew li yàq ci jamono ji moo di sëriñ si dañuy xëccoo mbooloo, xëccoo wuñu yàlla, dara je lañuy xëccio titeul lañuy xëccio poubaat lañuy xëccio serigne bo dem kërëm ma ngay woté né ma xam kenen xamul té yëneent bi kepp sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko jangal né qul la khul lakum 'indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghaiba wa la qul lakum inni malak yow yëneent bi nit ñi ñew nga wara leen yobbu ci man yalla li nga wara signé ak ñom d'abord mo di né duma malaaka nit la neen walaw ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna 'alayhi ma yalbisun man yonent bi nit la ne yeen duma malaaka duma jinn nit la waye ci bir nit gën ak yalla defal na ma lum leen def